sărăcie. Niciodată să nu-mi curăț urechile în interior cu bețișoare, deoarece acestea sunt doar pentru uz extern. Pentru igiena urechii, eu folosesc Acustivum, spray auricular. Acustivum conține uleiuri naturale ce facilitează dizolvarea și eliminarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum, pentru o igienă corectă a urechii. Acustivum poate fi utilizat și la copiii cu vârsta de peste 6 luni. Anul acesta la Europa FM, live pe plajă. Andra, Antonia, Bere Gratis, Cargo, Carlos Dreams, Delia, Feli, Fly Project, Gașca Zuri, Holograf, Irina Rimes, Lidia Buble, Smiley, The Kryptonite Sparks, The Mono Jacks, The Motans, Toulouse-Lautrec, Vama, Vanotech & Deneli, Fița de Vie, Voltage, Funk. Europa FM Live pe plajă 2018. Pe 26, 27 și 28 iulie, pe plaja dintre Venus și Saturn. Oferit de Selgros. Susținut de Primăria Mangalia. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu vă prezintă știrile Europa FM. Bun venit, Iulia! Bine v-am găsit! CEDO condamnă România în ancheta privind centrele de detenție CIA. Sindicaliștii din penitenciare depun plângere penală împotriva ministrului justiției, pe care îl acuză de restricționarea dreptului la reprezentare sindicală. În ultima perioadă am cerut în mod repetat ca ministrul justiției să fie demis pentru incompetență. La Spitalul Județean din Cluj, peste 50 de angajați amenință cu demisia pentru că n-au primit majorările salariale promise, iar astăzi, în România anului 2018, un copil din 11 se culcă flămând. Știrile încep imediat acum datele meteo. Vreme călduroasă în majoritatea zonelor, cu maxime mult mai ridicate față de cele normale pentru această perioadă. Vor fi între 25 și 33 de grade. Înorări temporare sunt posibile în vestul și nord-vestul țării, mai ales după amiază, când, izolat în zonele montane, vor fi ploi de scurtă durată și descărcări electrice. În București, vreme frumoasă, iar maxima va fi de 32 de grade. Ascultați știrile Europa FM. România a fost condamnată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cazul presupuselor centre de detenție secrete ale CIA. Instanța europeană a decis că țara noastră e responsabilă pentru încălcarea drepturilor unui cetățean saudit care s-a plâns că între 2003 și 2005 România ar fi permis CIA să-l dețină în secret pe teritoriul său și să-l supună torturilor fizice și psihice. Abdel Rahim al-Nashiri este suspectat că în 2000 a participat la un atentat ce a vizat o navă americană în portul iemenit Aden. Acum cetățeanul saudit se află în detenție la baza navală Guantanamo din Cuba și Lituania a fost condamnată la CEDO astăzi într-un caz similar. Alexandra Stănescu are detaliile. În 2012, cetățeanul saudit al-Nashiri s-a plâns la CEDO că România a permis CIA să-l dețină în secret pe teritoriul său și să-l supună torturilor și diverselor forme de abuz fizic și mental. El acuză și lipsa posibilității de a lua legătura cu familia sa. De asemenea, cetățeanul saudit spune că România a permis mutarea sa către alte centre de detenție secrete gestionate de CIA, expunându-l unor tratamente similare pentru mai mulți ani. Autoritățile americane îl suspectează pe al-Nashiri că în 2000 a participat la un atentat care a vizat o navă americană în portul iemenit Aden și la un altul împotriva unui petrolier francez 2 ani mai târziu. Acum CEDO a stabilit că țara noastră este responsabilă pentru încălcarea drepturilor lui al-Nashiri, care timp de 18 luni a fost deținut într-o închisoare secretă CIA găzduită de România. Potrivit instanței europene, România a găzduit închisoarea cunoscută drept Detention Site Black în perioada septembrie 2003-noiembrie 2005. CEDO a concluzionat că autoritățile române cunoșteau faptul că CIA va întreprinde acțiuni împotriva drepturilor înscrise în Convenția Europeană pentru Drepturile Omului ale deținutului al-Nashiri. Totodată, România a permis CIA să-l mute într-un alt centru de detenție din Lituania sau din Afganistan, unde a fost supus în continuare unui tratament necorespunzător, mai spune CEDO. Acum 11 ani, în 2007, o anchetă parlamentară condusă de Norica Nicolai de la PNL stabilea însă că nu au existat centre de detenție CIA în România. La Europa FM, Norica Nicolai comentează decizia CEDO și spune că a cerut o investigație judiciară amplă, dar fără nicio concluzie până în ziua de astăzi. Eu cred că ceea ce am verificat noi corespunde clar realității, dar și atunci în Parlamentul a cerut, ca urmare a acestui raport, o investigație judiciară care să aibă posibilitatea să investigheze în amănunt cu mijloacele prevăzute de lege, inclusiv posibilitatea unei comisii rogatorii cu Statele Unite pentru a vedea dacă au existat persoane deținute ilegal în România sub subiect al convenției CEDO. Văd că nici în acest moment nu avem un rezultat al anchetelor judiciare, iar curtea, pe baza celorlalte probe administrate, care sunt în marea majoritate documente de presă, cât și raportul întocmit de Senatul American, este destul de vag, nu a stabilit niciun fel de existență acestor centre de detenție sau o responsabilitate a unor oficiali români. În țară, Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor a depus plângere penală împotriva ministrului Justiției. Sindicaliștii cer anchetarea lui Tudorel Toader pentru abuz în serviciu și restricționarea dreptului la reprezentare sindicală. Ministrul e învinuit că a refuzat în mod abuziv participarea Federației Sindicatelor la întrevederea ce a avut loc în urmă cu o săptămână la sediul Ministerului Justiției. Un atac extrem de grav la ideea de dialog social și de stat de drept, spune pentru Europa FM Sorin Dumitrașcu, liderul Federației Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor. În data de 24 mai a refuzat să ne primească la discuții referitoare la probleme de interes pentru membrii noștri de sindicat. Conform legii, această faptă constituie o limitare a drepturilor de reprezentare și este sancționată penal. De asemenea, această faptă constituie abuz în serviciu pentru cel care a comis-o, în speță ministrul Justiției. Este o discriminare pe care noi o considerăm extrem de gravă în contextul în care, în ultima perioadă, am cerut în mod repetat ca ministrul Justiției să fie demis pentru incompetență. Presa internațională anunță și comentează decizia de ieri a Curții Constituționale privind revocarea din funcția procurorului șef al DNA. Manuela Nicolescu are detalii. Principalele agenții internaționale de știri, precum și numeroase publicații din străinătate, relatează despre decizia Curții Constituționale a României cu privire la revocarea din funcție a procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Kövesi. Jurnaliștii de la Reuters comentează: încă de când Laura Codruța Kövesi a preluat funcția de procuror șef al DNA în 2013, cazurile de condamnare au crescut substanțial și a fost lăudată de Bruxelles, care monitorizează situația sistemului justiției în România. Reuters menționează că, potrivit deciziei CCR, președintele nu are dreptul de a se opune unei cereri de revocare inițiate legal de un ministru de justiție. Site-ul politico.eu o descrie pe șefa DNA, Laura Codruța Kövesi, drept o figură principală în lupta anticorupție împotriva unor politicieni de rang înalt. Iar cotidianul New York Times subliniază că, sub conducerea lui Kövesi, DNA a condamnat cu succes mai mulți deputați, miniștri și alți oficiali de rang înalt pentru mită, fraudă, abuz de putere și alte infracțiuni. Revocarea lui Kövesi reprezintă o lovitură pentru Direcția Anticorupție, respectată de cetățenii români, de Uniunea Europeană și de Statele Unite, mai scriu cei de la publicația New York Times. Ascultați știrile Europa FM. Protest la Spitalul Județean din Cluj. Peste 50 de angajați asistenți radiologi amenință cu demisia pentru că nu au primit majorări de salarii. Spitalul spune că demisia în bloc ar reprezenta o catastrofă pentru funcționarea oricărei unități medicale. Cătălin Suciu transmite. Cadrele medicale sunt nemulțumite și spun că la această oră Spitalul Județean din Cluj este singurul din țară care nu a mărit salariile asistenților medicali radiologi. Oamenii protestează de la ora 9 și nu au de gând să renunțe până când nu vor primi salarii majorate. Mai mult, asistenții amenință cu demisia în bloc în cazul în care situația nu se va schimba. Purtătoarea de cuvânt a Spitalului Județean Cluj, Monica Costin, a precizat că o asemenea decizie ar conduce către un adevărat blocaj din punct de vedere al funcționării spitalului. Din Cluj, Cătălin Suciu, Europa FM. Mâine este 1 iunie, ziua copilului, sărbătorită și cu un liber de la stat, prilej de încă o mini-vacanță. Dar dacă ne gândim strict la copiii din România, aflăm că unul din 11 se culcă flămând noaptea. 6% dintre copii au doar uneori mâncare suficientă, iar 3% nu au niciodată destulă hrană. Sunt numai câteva dintre concluziile tragice din studiul Bunăstarea Copilului din Mediul Rural 2018, realizat de Fundația World Vision. Mihai Bucureșteanu. Familiile stabilite la sate nu au suficienți bani pentru a acoperi nevoile de bază ale copilului, arată studiul realizat în perioada iunie-noiembrie anul trecut în aproape 2200 de gospodării din 65 de sate. Unul din 11 copii se culcă flămând noaptea, iar 3% nu au niciodată destulă mâncare. Două din trei familii au fost nevoite să cumpere în ultimul an alimente ieftine sau au redus cantitatea. Unul din trei copii nu este bucuros să meargă la școală, iar unul din 5 este obosit la școală pentru că muncește în gospodărie. Mai mult, unul din trei copii sub 5 ani nu a efectuat vaccinurile conform schemei de vaccinare, iar una din 5 familii nu poate duce copilul la medicul de familie. Cercetarea mai arată că jumătate dintre copiii din România nu se spală pe dinți în fiecare dimineață și seară, iar 3% nu se spală niciodată. La studiu au participat aproape 2200 de adulți și peste 2200 de copii cu vârste între 7 și 18 ani. La nivel mondial, la 1 iunie este marcată și Ziua Părinților, a fost instituită de Organizația Națiunilor Unite în 2012. Totuși, în unele state, această sărbătoare e marcată la date diferite. Iulian Oc știe mai multe. Ziua Mondială a Părinților a fost instituită ca semn al prețuirii deosebite față de părinții de pe întreaga planetă, pentru angajamentul lor dezinteresat față de copii și pentru sacrificiul acestora pe tot parcursul vieții. Dacă ONU a stabilit ca Ziua Părinților să fie marcată tot pe 1 iunie, unele state sărbătoresc părinții în alte momente ale anului. În Statele Unite, Ziua Părinților este marcată din 1994 în a patra duminică a lunii iulie. În Coreea de Sud, părinții sunt sărbătoriți la 8 mai, data aleasă inițial pentru Ziua Mamei, în 1956. După dezbateri legate de instituirea unei zile a tatălui, s-a decis ca din 1973 la 8 mai să fie sărbătoriți ambii părinți. De asemenea, în Filipine, Ziua Părinților este marcată în prima zi de luni din decembrie. În timp ce în România la reforma sistemului de pensii se lucrează în secret, Franța începe de astăzi o serie de consultări publice despre cum ar trebui să fie schimbat sistemul național de pensii. Guvernul de la Paris vrea să reformeze acest sector și invită cetățenii să-și spună părerea în dezbateri și ateliere de lucru. Întreaga procedură va dura 6 luni. Cu amănunte, Iorgu Ianuși. Il existe pas moins de 42 régimes différents avec chacun leur propre. Sistemul de pensii francez este unul complex. Sunt 42 de variante spre care se poate cotiza, iar datele oficiale arată că un francez cotizează de-a lungul carierei către cel puțin 3 fonduri. Alors il veut tout changer. Dorită de președintele Emmanuel Macron, reforma pensiilor are ca scop uniformizarea modului în care sunt calculate sumele acordate pensionarilor, astfel încât, spune ministrul Solidarității și Sănătății, un euro cotizat să dea aceleași drepturi indiferent cine a cotizat și ce meserie a avut. Iar înaltul comisar pentru reforma sistemului de pensii susține următoarea idee: să nu existe pensii speciale, fie că ai lucrat la stat, fie că ai lucrat la privat, pentru același venit și aceeași vechime vei primi aceeași pensie. Vârsta de pensionare, un alt subiect sensibil, este acum de 62 de ani pentru cei născuți după 1954 și de 60 de ani pentru cei născuți înainte. 25 octombrie este termenul până la care se desfășoară consultările convocate de guvernul de la Paris. Ateliere de discuții sunt deschise în 8 orașe, între care Montreuil, Strasbourg, Toulon, Dijon și Toulouse. Până în decembrie sunt planificate cel puțin 120 de ședințe cu sindicatele. Europa FM, știri din sport, acum cu Tudor Ciurescu. Atacantul slovac Adam Nemeț refuză oferta FCSB. Fostul dinamovist rămas liber de contract a declarat pentru presa din țara sa natală că nu ia în calcul să joace pentru echipa pregătită de Nicolae Dică, iar campioana CFR Cluj nu l-a căutat. În vârstă de 32 de ani, el spune că pe finalul carierei și-ar dori să câștige ceva bani și ar fi dispus să meargă și în țările arabe. Adam Nemeț a jucat 2 sezoane pentru Dinamo și a marcat 20 de goluri și este curtat din iarnă de FCSB. CSA Steaua și Academia Rapid vor juca meci decisiv în play-off-ul Ligii a 4-a. Aseară, în etapa a doua, militarii au trecut cu 6-0 de AS Tricolor, iar giuleștenii s-au impus cu 4-0 în fața lui CSFC Dinamo. Veteranul Daniel Pancu a transformat un penalty. În urma acestor rezultate și după ce Steaua și Dinamo au remizat în prima etapă, Rapid are 3 puncte avans față de rivalii din Ghencea. CSA Steaua nu are astfel decât varianta victoriei în decisivul care se va juca duminică de la ora 20:30 pe Arena Națională. Rapid se califică și cu egal în barajul de promovare în Liga a 3-a, în care va întâlni o echipă din Giurgiu. Simona Halep mărturisește că are mereu emoții când debutează la Roland Garros și de aceea a început greu și actuala ediție a trecut de americanca Alison Risky după ce a pierdut primul set la 2. Lidera mondială spune că brațele i-au fost prea încordate și nu lovea mingea așa cum și-ar fi dorit, însă apoi s-a redresat și s-a impus cu 6-1-6-1. Halep o va întâlni astăzi în turul al doilea pe oaltă americancă, stângacea Taylor Townsend, în vârstă de 22 de ani, numărul 72 WTA. Meciul va începe după ora 15, va fi al treilea pe arena Philippe Chatrier. În jurul orei 16, Ana Bogdano va înfrunta pe Angelique Kerber, iar după 18:30 va juca și Irina Begu cu Shuai Zheng. CSM Steaua Exim Bank s-a calificat în finala Ligii Naționale de Basket Masculin după ce a trecut cu 3-2 la general în penultimul act de U-Banca Transilvania Cluj. Roșalbaștrii au câștigat meciul decisiv chiar în fieful campioanei antitră, 76-72. Oaspeții au condus aproape în permanență, însă finalul a fost foarte strâns. Ardelenii aveau un punct avantaj când mai era un minut și jumătate, dar capitanul Stelei Marius Runcauska s-a transformat-o liberă, iar apoi a reușit o aruncare de 3 puncte care a pecetluit soarta întâlnirii. Lituanianul a fost de altfel omul meciului cu 26 de puncte și 9 recuperări. Amintim, CSM Steaua a revenit după ce a pierdut primele două meciuri ale semifinalei, a egalat la București și a triumfat aseară în Polivalenta din Cluj. În finală, adversarea îi va fi CSM CSU Oradea, care a trecut cu 3-1 de CSU Sibiu. Atât pentru moment la știrile Europa FM, acum Moise Guran și România în direct. Cu întrebarea, ce facem? Aceasta atât am să vă zic astăzi, după publicitate vă deschid microfonul și vă ascult. Aceeași frecvență cu tine. Unele dezbateri pot schimba cursul istoriei, altele îi confirmă direcția. Toate ne afectează, dar cele mai bune dezbateri se poartă cu participarea extraordinară a publicului. Moise Guran și Vlad Petreanu revin la Avocatul Diavolului. Vineri, după jurnalul de prânz, de la ora 13, la Europa FM. Tu, de partea cui ești? Mușchi încordați, articulații tensionate. Pentru toate acestea încearcă Supramax Articulații Mobil Gel de la farmacie. Supramax Articulații. Întinerește-ți mobilitatea. Cumpărăm câte puțin, dar de pe fiecare raft. Bucură-te de prețurile mici de la Carrefour. Doar pe 31 mai și 1 iunie ai până la 40% reducere la confecții, încălțăminte și accesorii pentru copii și bebe și până la 70% reducere la gama de jucării. Carrefour. Pentru o viață mai bună. Sindolor Gel nu se aplică în cazul durerilor din dragoste. Dar dacă mă doare spatele și dacă am rămas cu gâtul înțepenit? Masezi ușor cu Sindolor. Sindolor Gel conține 3 substanțe active și are triplu efect: analgezic, anestezic, antiinflamator. Sindolor Gel. 2 aplicații pe zi, acțiune până la 12 ore. Sindolor Gel. Fără durere, e plăcere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Vai, încearcă fusta asta! Și... Oh, uite ce superbă e rochița verde! Niciun caz. M-am îngrășat și nu-mi stă nimic bine. Dar de ce nu încerci S-Line System? S-Line System? S-Line System este o descoperire în lupta împotriva surplusului de greutate. S-Line System intensifică arderea grăsimilor, preglând totodată nivelul de zahăr din organism și împiedicând depunerea grăsimii. Odată cu vârsta, metabolismul se modifică. Alege S-Line System în funcție de nevoile tale. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Consultați medicul înainte de a urma dieta. S-Line System. Ai grijă de silueta ta. Cel mai bun cadou de casă nouă. O lampă? Se strică în 2 ani. O vază? O spargi într-un an. 7 ani de dobândă fixă? Bucuria unei case noi ține toată viața. Cu creditul imobiliar Casa Ta, beneficiezi de comision zero de analiză dosar și te bucuri de cadoul nostru de casă nouă. 7 ani de dobândă fixă. Raiffeisen Bank. Banking așa cum trebuie. Nu te ia